499 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 15 kwietnia, minęła 13. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Część aktywów Lotosu sprzedano o 5 miliardów złotych poniżej wartości, twierdzi NIK. 24-latek może usłyszeć zarzut spowodowania katastrofy po wczorajszym wypadku autobusu w Krakowie. W wieku 74 lat zmarła aktorka Jadwiga Jankowska-Cieślak. Brak ekonomicznego uzasadnienia, sprzedaż aktywów znacznie poniżej ich wartości oraz wydatki, których można było uniknąć. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia fuzję Lotosu z Orlenem. Zarzuca byłemu zarządowi Orlenu niegospodarność. Według kontrolerów część aktywów Lotosu sprzedano za cenę o 5 miliardów złotych poniżej wartości. Niepotrzebnie wydano też 250 milionów złotych na opinię, mówi Jakub Niemczyk z NIK-u. Na opinię, wyceny i analizy na potrzeby procesu fuzji, szanowni państwo, wydatkowano ponad ćwierć miliarda złotych. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że części z tych wydatków można było uniknąć, gdyby skorzystano z doradztwa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z transakcją spółki Orlen i Lotos zatrudniły też zewnętrznych doradców prawnych i ekonomicznych, którym zapłacono łącznie ponad 200 milionów złotych. Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym usłyszy prawdopodobnie 24-latek, który spowodował wypadek w krakowskiej Nowej Hucie. Wczoraj po południu na skrzyżowaniu Alei Róż i ulicy Rydza Śmigłego mężczyzna jedący samochodem osobowym wymusił pierwszeństwo na miejskim autobusie. Kierowca autobusu nie zdążył wyhamować i uderzył w drzewo. 24-latek został zatrzymany przez policję i czeka na przesłuchanie. Wiadomo już, że w chwili wypadku był trzeźwy, mówi Oliwia Bożek-Michalec z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Czynności prawdopodobnie będą z nim przeprowadzane w prokuraturze w dniu jutrzejszym. Czynności mam na myśli, będzie mu przedstawiony zarzut i będzie on przesłuchany w charakterze podejrzanego. I po analizie całości materiału, które zostały w sprawie zgromadzone, w tym także nagrań, które zostały dołączone do postępowania, podjęta zostanie decyzja co do kwalifikacji prawnej. Mężczyźnie może grozić nawet 10 lat więzienia. 53 miliardy złotych z inwestycji w pierwszą polską elektrownię jądrową musi trafić do polskich firm, zadeklarował premier Donald Tusk. W wystąpieniu na otwarciu Europejskiego Forum Nowych Idei Przyszłość Pracy, Praca Przyszłości podkreślił, że zaawansowane technologie, które nie są dostępne w Polsce, będą kupowane od firm zagranicznych, ale wszystkie produkty i usługi oferowane przez rodzime firmy mają pochodzić od firm z Polski. Szef rządu podkreślił, że zobowiązał polskie elektrownie jądrowe do jak najszerszej współpracy z polskimi spółkami. I podjęliśmy decyzję, i ona jest nieodwołalna, że w całej inwestycji, mówię o jednej elektrowni jądrowej, o tej pierwszej, która jest już w fazie realizacji, 53 miliardy złotych musi trafić do polskich firm bezpośrednio. I to jest zadanie, jakie spółka, jak polskie elektrownie jądrowe otrzymała do wykonania. Premier Tusk zapowiedział również odbudowę narodowej gospodarki i szerokie wsparcie dla polskich firm, by mogły skuteczniej konkurować na arenie międzynarodowej. W Polsce powstanie fabryka produkująca pociski rakietowe do południowo-koreańskich systemów artylerii rakietowej, które kupiła Polska. O sprawie jako pierwsze poinformowało Polskie Radio. Umowa dotycząca współpracy w tym zakresie została podpisana w Warszawie. Produkcją i logistyką ma zająć się firma WB Electronics. Produkcją i logistyką ma się zająć firma WB Electronics. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda powiedział, że lokalizacja produkcji na terenie Polski jest ważna z kilku względów. W razie konfliktu mamy produkcję tutaj, na miejscu. A po drugie, jest to element odstraszania. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, gdzie zostanie postawiony zakład produkujący pociski rakietowe. W grze jest 5 lokalizacji. Pierwsze wyprodukowane w Polsce pociski mają się pojawić za 3 lata. Prezes zarządu grupy WB Piotr Wojciechowski powiedział, że jest już gotowy harmonogram, który doprowadzi do produkcji. Mamy w tej chwili pełną informację od naszego partnera na temat, jak cała produkcja powinna być zorganizowana. Pociski będą wystrzeliwane z wieloprowadnicowej wyrzutni rakiet na podwoziu kołowym. Może ona strzelać pociskami o różnym kalibrze. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zmarła Jadwiga Jankowska-Cieślak, wybitna aktorka filmowa i teatralna. Miała 74 lata. Była pierwszą Polką nagrodzoną Złotą Palmą dla najlepszej aktorki na festiwalu filmowym w Cannes za główną rolę w filmie Inne spojrzenie. Artystka od lat związana też była z Teatrem Polskiego Radia, wspomina jego dyrektor Adam Wojtyszko. to był niezwykły talent, klasa mistrzowska. Są ludzie, którzy pracują dla radia i są ludzie, którzy tu zostawiają część swojej osobowości. I pani Jadwiga w tej naszej rodzinie odegrała rolę tak ważną, że można śmiało powiedzieć, że to nie tylko była praca dla sztuki, ale stawanie się nią. Laureatka Wielkiego Splendora, nagradzana na festiwalu Dwa Teatry, ale też jakby uczestnicząca w tym życiu Teatru Polskiego Radia, to był człowiek, który był nasz. Artystka dwukrotnie była laureatką Złotych Lwów za najlepszą główną rolę kobiecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za filmy Sam na Sami i Wezwanie oraz laureatką Polskiej Nagrody Filmowej Orła za najlepszą główną rolę kobiecą w filmie Rysa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie i południu pochmurno i może spaść deszcz, a na pozostałym obszarze więcej słońca. Pogodniej, bez opadów, tylko na północnym wschodzie. 16 stopni na południu i 21 na północy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Zaczynamy nasze wtorkowe spotkanie. Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. A teraz łza się może wokół zakręcić, ale wolałabym, żeby jednak zakręciło się Państwu, nie powiem bioderko, co to za zdrobnienia. Proszę się trochę poruszać. No cry. Dobrze, przyznam się, jeszcze raz nie jestem zwolenniczką zdrowień, ale przy tym utworze jednak nóżka chodzi, prawdaż? Star Sailor, ależ im się udał ten utwór. Four to the floor. A co u nas dzisiaj do 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357? Otóż, będzie oczywiście słowo o języku, będzie słowo o podcastach Trójki, będzie słowo o misiu Paddingtonie w cyklu Przystanek Świat i będzie także parę rekomendacji serialowych i muzycznych, bo przypomnę, że po 14 będziemy słuchać naszej wczesnopopołudniowej płyty tygodnia. W tym tygodniu to jest płyta formacji Coco Rosie. No i będziemy rozmawiać o ufologii. A dlaczego, to się wszystko wyjaśni w swoim czasie. Teraz nasza piosenka dnia, Night Moves, a nie, przepraszam, Night Moves, Hold On To Tonight. Night Moves, Hold On To Tonight, nasza dzisiejsza piosenka dnia w Trójce i piosenka, którą już Państwo znajdą w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Przypomnę zestaw na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Pani Murphy teraz. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. Replay. Roisin Murphy, Murphy's Law. Przypomnę, że Roisin pojawi się z koncertem pod koniec czerwca w Poznaniu na Festiwalu Malta. 18 minut po 13. Z czystym sumieniem. Dzisiaj pędzę do Państwa z propozycją serialową. To jest serial, który właśnie wrócił z czwartym, bardzo oczekiwanym, przynajmniej przeze mnie, sezonem. Well, aren't you a big brave girl? I guess I am. No, oczekiwanym przeze mnie, ale nie tylko przeze mnie, bo Hacks, taki jest tytuł, bez tłumaczenia na polski, Hacks, to jest serial wielokrotnie już nagradzany i doceniany i przez krytykę, i przez widownię. Serial komediowy, ale jak zawsze, jeśli mówimy o najlepszych komediach, pod tą warstwą satyryczną kryje się życiowa prawda albo nawet dramat i tutaj też tego nie brakuje. Hi, I'm Ava. It's so nice to meet. Sit. Legendarna komiczka, stand-uperka Deborah Vance, która występuje ze specjalnym programem na stałej rezydencji w jednym z hoteli w Las Vegas, chce odświeżyć swój wizerunek, swój program satyryczny. Jej żarty, sama sobie z tego zdaje sprawę, choć trudno jej to przyznać, nie są już tak świeże i tak ostre jak kiedyś, więc menadżer poleca jej młodą scenarzystkę, Ave. No i następuje to międzypokoleniowe spotkanie. I'm gonna go ahead. I'm just gonna leave a stool sample on your lawn. To pierwsze jest dosyć wybuchowe, ale ten śmiech, który Państwo przed momentem słyszeli, świadczy o tym, że nić porozumienia jednak została zawiązana. Jean Smart i Hannah Einbinder, one grają główne role w tym serialu o wielkiej przyjaźni, chociaż takiej, której towarzyszą wzloty i upadki. Wielkiej przyjaźni pomiędzy dwiema kobietami, które są ambitne, które są utalentowane, ale które na poszczególnych etapach swojej kariery i drogi zawodowej natrafiły na różne przeszkody, chociaż jedna z nich, no właśnie, ma już tę karierę bardzo, bardzo, bardzo długą za sobą i bardzo ugruntowaną pozycję, a druga dopiero zaczyna. I am asking for you to treat me fairly because you owe me that. Stop crying. This is just the way it is. Deborah Vance i Ava. Świetne bohaterki, świetnie napisane. Trzeba docenić i scenariusz, i grę aktorską, bo obok Jean Smart i Hannah Einbinder tutaj wspaniała obsada w serialu. Być może nie taka złożona z jak najbardziej rozpoznawalnych twarzy, choć i Holly Hunter na przykład się pojawia w trzecim sezonie, ale przede wszystkim są to po prostu świetnie dobrani aktorzy i aktorki, którzy no, mają dużo do zagrania. Nie chciałabym za wiele zdradzać, ale już po tych krótkich fragmentach, które Państwu zaprezentowałem, myślę, że można się domyślić, że ta relacja pomiędzy Deborą i Ave'ą jest dosyć wybuchowa, ale jednocześnie ta przyjaźń im obu bardzo wiele daje. No i wspierają się również zawodowo, chociaż właśnie na tej niwie ciągle coś je spotyka takiego, co wykoleja tę drogę. Ale tutaj muszę postawić kropkę. Hacks, czwarty sezon powrócił, dwa odcinki są już dostępne, a na resztę czekamy. Przy okazji mogą Państwo, jeśli Państwo jeszcze na tą historię nie natrafili, sięgnąć po sezon 1-3. Polecam. Nie zawiodą się Państwo. Vito Bambino teraz. Boli, boli, boli mnie dusza. Chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza. Czy nie odebrane od Jezusa? Ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto co spowodował i komu z tym źle? Czy jutro od nowa i czy jutro też? Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu.

lost and summer's past. We were never meant to last. Black bow and black rain. Janis and the Yo i Clementine na antenie Trójki, a ja witam gościa. Zapowiadałam, że będziemy opowiadać o ufologii, ale witam dziennikarza wielu talentów, dziennikarz kulturalny, dziennikarz technologiczny Polskiego Radia, Przemysław Pawełek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo mi miło, że w tym gorącym okresie znalazłeś dla nas czas, gorącym dlatego, że pewnie ostatnie szlify podcastu Polska Sekcja Ufologiczna właśnie są nadawane, bo z tego powodu się spotykamy. Jutro premiera serialu Projekt UFO w reżyserii według scenariusza Kaspra Bajona i jutro premiera podcastu Polskiego Radia Polska Sekcja Ufologiczna. Dokładnie tak. Serial jest oczywiście autonomiczną rzeczą, jasne, niezwiązaną z Polskim Radiem, natomiast podcast jest połączony, jest to produkcja zrobiona we współpracy, no ale też to jest nasza robota. No tak, jest... oczywiście, zainspirowany też tym, że właśnie po raz pierwszy na ekranie opowiada się o takiej działalności, o takiej fascynacji tym, co się dzieje gdzieś tam daleko w kosmosie i kto do nas stamtąd przyjeżdża. Ja mam teraz na świeżo też obejrzany, powróciłam do filmu Stevena Spielberga Bliskie spotkania trzeciego stopnia i obejrzenie serialu jakoś zrymowało mi się z tym. Zresztą twórcy nie ukrywają, że się inspirowali, że nawiązywali do tych filmów, na których się wszyscy wychowywaliśmy. Głównie Stevena Spielberga z tego okresu. Ale powiedz, jak tutaj ze współprowadzącym swoim religioznawcą Mikołajem Kołyszko, autorem podcastu religioznawczego, pracowaliście nad tym, żeby zebrać jak najwięcej tych wątków, jak najwięcej perspektyw, bo serial jest tylko inspiracją i punktem wyjścia. Coś innego zupełnie dzieje się w tym podcaście. Dokładnie tak, serial to jest punkt wyjścia. Zastanawialiśmy się, jak podejść do tematu UFO, ale w polskim kontekście, dlatego że latające spotki to nie jest do końca część naszej kultury popularnej, przynajmniej teoretycznie. To raczej amerykańskie kino, te kiczowate produkcje z lat 50., to z archiwum Mix, to Bliskie spotkania trzeciego stopnia, to IT. U nas natomiast w telewizji, w kinie takich obrazów nie było albo się to gdzieś przewijało. Jakieś podejrzane gazetki w latach 80. czy 90. wychodziły na temat takich niezidentyfikowanych obiektów. obiektów albo jakichś zjawisk, które trudne były do wytłumaczenia, no ale to jakoś zawsze fascynowało chyba, prawda? Tak, co ciekawe, sporo wątków ufologicznych jest w starych polskich komiksach, zwłaszcza perelowskich, bo przecież jest Franki Kowal, jest Ekspedycja, czyli Bogowie z kosmosu, jest komiks Janusza Chrysty z roku bodajże 1967, gdzie się pojawia latający spodek, więc trochę tych wątków kulturowych jest. Tytus Romek i Atomek też wyruszali w bardzo różne podróże, ale dziękuję ci, że wspomniałeś o Frankim Kowalu i o Ekspedycji, bo przypomnę przy okazji, że w Muzeum Karykatury w Warszawie wystawa poświęcona Bogusławowi Polchowi, Planeta Polch. Zachęcamy, to właśnie rysownik, który do obu tych serii przyłożył rękę, ale wracając do polskiej sekcji ufologicznej, chyba to była też frajda, żeby poszukać rozmówców i znaleźć takie tematy, które opowiedzą o tym polskim podejściu do UFO. Pewnie, że tak, dlatego, że kultura popularna to dla nas niejako klamra, punkt wyjścia, a także docelowo zamknięcie z tej naszej polskiej historycznej, kulturowej perspektywy. Natomiast wątków jest mnóstwo, dlatego, że mamy archiwa bogate Polskiego Radia, sięgające minionych dekad, gdzie można znaleźć wypowiedzi związane z tym sławnym pojawieniem się UFO w Emilcinie. W roku 1978 przesławna historia, o której mówi jeden z naszych rozmówców, pan Robert Bernatowicz z Fundacji Nautilus. O tym mówi też sam świadek tamtych wydarzeń, pan Wolski. To w archiwum udało się zachować jego... jest taka wypowiedź w archiwum Polskiego Radia. Jest, to jest połączone z archiwum także telewizyjnym, więc z reportaży różnych działań dziennikarskich takie nagrania też mamy. I to oczywiście w tym podcaście też będzie, ale to nie wszystko, dlatego, że no, nie mogliśmy sobie nie pozwolić na to, to jest mój osobisty konik. Historia ezoteryki, okultyzmu, a także dziwnych machin, dziwnej nauki III Rzeszy z okresu II wojny światowej. To i część tej historii związana jest z polskimi ziemiami, które ówcześnie były pod okupacją. No i pytanie, czy były latające spotki? Nasz rozmówca, historyk związany właśnie z okultyzmem, ezoteryką, dr Mateusz Maleszka mówi, no nie, ale rozbierając to na czynniki pierwsze semantycznie. UFO to niezidentyfikowany obiekt latający na rakiety V1, V2 w momencie rozpoczęcia produkcji testów i wysłania ich w powietrze zidentyfikowane wcześniej nie były. Więc jako, że historia tych rakiet powiązana także jest z polskimi ziemami, to owszem, takie niezidentyfikowane obiekty latające związane z nazistami nad polskimi ziemiami też w swoim czasie były. I o tym też właśnie można w podcaście usłyszeć. Ile będzie odcinków tego podcastu? Miało być mniej, będzie docelowo 8. Mam nadzieję, że to jest ostateczne moje słowo, dlatego że cały czas się pracujemy. Śmieję, bo ja nawet informacji od was z zeszłego tygodnia dostałam, że będzie 7, ale bardzo się cieszę, że będzie więcej. Miał być 6, ale temat okazał się tak bogaty, rozwinięty, nasi rozmówcy na tyle zaangażowani w temat i chętnie dzielący się wiedzą, że owszem, tych odcinków będzie więcej, dlatego że to nie są wszyscy rozmówcy. Rozmawiamy także chociażby o UFO w kontekście szerszym kosmitów. Rozmawiamy o tym, czy może istnieć życie pozaziemskie, nie jako latające spotki, nie jako szare czy zielone ludziki, tylko gdyby istniało obce życie, jakby wyglądało, i tutaj pana naukowca także z Poznania, który się zajmuje astrobiologią, mamy, który chętnie się z nami takimi informacjami podzielił, w tonie bardziej poważnym, bardziej trochę może spekulatywnym, ale mniej popkulturowym, te latające spotki momentami odkładamy na bok, staramy się także no, o inne spojrzenie, jak również rozmawiamy z osobami, które zajmują się tymi tajemnicami minionych dekad w Polsce, które troszkę demistyfikują, troszeczkę także negują to, co teoretycznie wiadomo, chociażby o Emilcinie. Tutaj teorie są różne, więc zestawiamy to ze sobą, żeby to nie było zbyt jednostajne, no bo z drugiej strony, jak było naprawdę, no to tego już chyba nikt do końca nie wie, natomiast możemy powiedzieć, jak było, co świadczy za tymi świadectwami, a co im przeczy. I tak staramy się do tematu podchodzić. Zawsze mi się przypomina cytat z archiwum X wtedy, który teraz wypowiem w języku oryginalnym: I want to believe. I tutaj chyba o tę wiarę chodzi. To teraz na moment wciśniemy pauzę w rozmowie, ale usłyszą państwo głos Przemka Pawełka, który jest współtwórcą Polskiej Sekcji Ufologicznej, czyli podcastu Polskiego Radia. No o ufologii powstały ten podcast z inspiracji premiery serialowej, serialu Projekt UFO Kaspra Bajona. To będzie fragment pierwszego odcinka, który premierę będzie miał już jutro. Rozmawiamy dzisiaj o dekadach historii obserwacji różnie rozumianego UFO na terytorium Polski, na ziemiach polskich. Kiedy doszło do pierwszego przykładu takiej obserwacji, jeżeli możemy w ogóle o czymś takim mówić, bo przypuszczam, że takich przypadków na tle wieków mogło być więcej, ale ten pierwszy, gdzie mamy konkretną dokumentację i głosy świadków, A świadków, no to będzie gorzej, bo taki pierwsze obserwacje... To nie, to no, może zejdźmy do poziomu podstawowego. Niżej, no to ja pamiętam chyba XVI wiek. Bardzo ciekawe zapiski były w takim dzienniku, czymś w rodzaju takiej kroniki miejscowości w Polsce, gdzie był opis ewidentnie czegoś, co my nazywamy UFO, tak? Czyli takim latającym dyskiem. Potem się to wszystko zaczęło po wojnie, tak, po wojnie, ponieważ nie wiem, może dlatego, że dokumenty zaczęły powstawać, że po prostu zaczęło gdzieś to być spisywane. I po pierwszej wojnie światowej już było bardzo dużo relacji, bardzo naprawdę. To Robert Bernatowicz z Fundacji Nautilus, gość pierwszego odcinka podcastu Polska Sekcja Ufologiczna. Przemysław Pawełek ze mną w studiu, współtwórca tego podcastu. No, niesamowicie ciekawa jest ta rozmowa, muszę powiedzieć. Wysłuchałam jej z zapartym tchem, bo wracacie tam do Emilcina właśnie, między innymi do 78 roku, do tego, co tam się wydarzyło. Między innymi muszę przyznać, że także dla mnie to była absolutnie angażująca rozmowa, dlatego że pan Bernatowicz ma przebogatą wiedzę i zaskakiwał kolejnymi detalami, kolejnymi historiami związanymi chociażby z UFO na Bałtyku, UFO w czasach II wojny światowej, co też się przewija w jego rozmowie. Tutaj mieliśmy odwołania aż do XVI wieku. Sam Emilcin, bogata historia. I ten Emilcin także z różnych stron. Staramy się mówić nie tylko z panem Robertem, natomiast tak, pan Robert ma dużo do powiedzenia i mam nadzieję, że będzie to równie ciekawe dla innych jak dla mnie, dlatego że długa rozmowa. Chcieliśmy wykorzystać fragmenty, ale no, byłoby to okrutne po prostu dla materiału źródłowego i dla rozmówcy. Przekazać w całości. To Przemku, zostań jeszcze z nami w studiu. My posłuchamy teraz piosenki Nieba pod tytułem Koniec, a potem wrócimy do rozmowy. Myślałam, że stać nas na więcej, bo zawsze jako ja powiem starym konferencjerskim zwyczajem, że to jeszcze nie koniec, bo Przemysław Pawełek wciąż w studiu, dziennikarz Polskiego Radia i współtwórca podcastu Polska Sekcja Ufologiczna. Przy mikrofonie. Przy mikrofonie jest i jeszcze, Przemku, chciałam jeszcze wrócić do tego 78 roku Idy Emilcina, bo tutaj, no to jest jedno z takich wydarzeń, które bardzo, ale to bardzo... No może nie wstrząsnęło, ale opinią publiczną, ale było szeroko omawiane, no i też pojawia się w rozmowie, w pierwszym odcinku podcastu waszego, w rozmowie z Robertem Bernatowiczem. Dokładnie, bo to jest wydarzenie, które odbiło się szerokim echem i też jest szeroko udokumentowane, dzięki czemu być może to echo było właśnie mocniejsze. Rok 78, wieś na Lubelszczyźnie, pan Jan Wolski jadący furmanką, gdy nagle jego oczom ukazują się dwa stworki, trochę harcerze, trochę nie harcerze, ta skóra trochę inna, jakieś takie błony między palcami, po czym porozumiewali się z nim dziwnym, piskliwym głosem, wsiedli do niego na furmankę, kawałek ujechali. Czymś go częstowali też, z tego co pamiętam. To później, dlatego że potem ich oczom ukazało się dziwne wehikuł, metalowa stodoła unosząca się nad polaną, coś takiego, z jakimiś dziwnymi śrubami, wirnikami na rogach. No i pan Jan został zaproszony do środka, wciągnęło go do tego obiektu, gdzie poczęstowano go, on akurat za poczęstunek podziękował, natomiast dał się przebadać. Rozebrał się, przebadał, po czym pożegnali się, wrócił do domu. No i to było wydarzenie wyjątkowe, dlatego że wpisuje się trochę w te takie amerykańskie doniesienia o uprowadzeniach przez UFO, o badaniach. Mamy tutaj dodatkowe wątki, że byli kolejni świadkowie, którzy widzieli coś w tej okolicy w tamtym czasie, tylko tutaj już historia zaczyna się komplikować, wchodzą wątki, że ktoś mógł tutaj zaburzać przekaz, w to wszystko mogła być zaangażowana hipnoza osób, które w tym temacie były zaangażowane się tam mnoży i to akurat w naszym podcaście będzie można usłyszeć, bo to nie jest wcale taka prosta historia, że przylecieli, zbadali i polecieli, tylko tych wątków jest więcej, wpisujących się troszkę właśnie w te nasze polskie realia z tamtej epoki. Tak, to jest bardzo wielowątkowa opowieść, ale ponieważ powiedziałeś o tych polskich realiach, to myślę, że zmierzając już do finału naszej rozmowy, warto wspomnieć o tym, jak różne jest podejście do tego typu zjawisk w naszej kulturze. Kiedy mieliśmy może mniej dostępu też do kultury amerykańskiej, która to przepracowywała od lat 50. na dużym ekranie chociażby, czy w literaturze. No a to wschodnioeuropejskie, tak powiem, podejście do ufologii, czy do tego spojrzenia w kosmos i zastanowienia się, cóż tam się kryje, ono jest zupełnie inne. Jest inne, ale jest jednocześnie bardzo podobne, bo to tak zresztą jak nasi rozmówcy podkreślają, te kontakty z UFO, te emanacje, te fenomeny bardzo często powiązane były i czasowo z czasem pewnej przemiany, że coś się działo podskórnie i gdzieś to społecznie miało swoje przełożenie. Pytanie, czy było to ostrzeżenie dla nas, czy było to po prostu efekt tego, że podświadomość zbiorowa wydawała takie inne plony. Czy to my właśnie w ten sposób jakoś reagowaliśmy na sytuację i na swoje własne lęki. Dokładnie. I druga rzecz, że nieprzypadkowe bardzo często były miejsca, dlatego że było to związane z aktywnością w bazach, gdzie były pociski nuklearne, bardzo często związane z wojskiem. Zresztą wojskowi też zajmowali się tym fenomenem i mamy nawiązanie do tego w naszych rozmowach. Były akta wojskowe polskich lotników, którzy obserwowali dziwne obiekty nad naszym niebem. Te akta gdzieś rzekomo zaginęły, do nich nie ma dostępu, ponieważ nie były to akta oficjalne, ale takie próby dokumentacji też miały miejsce. Więc czy jest to inne? Od tej strony, że my byliśmy inaczej osadzeni geopolitycznie, to, że mieliśmy swojego dużego sąsiada, to jest nie to powiedzenie. No, Związek Radziecki po prostu, który nad nami górował i to na pewno też wywierało pewną presję psychiczną na całe społeczeństwo, dlatego że mieliśmy tego bolesne efekty przez całe dekady, to w ten sposób mogło też się emanować. W Stanach Zjednoczonych ta ufologia, te fenomeny też są w jakiś sposób powiązane z zimną wojną, przy czym zimna wojna niby się zakończyła, ale dalej te fenomeny miały miejsce i o tym właśnie mówimy w audycji. Tak, podcast Polska Sekcja Ufologiczna jutro będzie miał premierę. Powiedz, gdzie będzie można słuchać i nie wszystkie odcinki od razu udostępnicie, więc prosimy o szczegóły. Dokładnie, zapraszamy na platformę podcastową Polskiego Radia, gdzie te odcinki będą wjeżdżać z tygodniowym opóźnieniem, także co środę odcinków na chwilę obecną planujemy 8. Mam nadzieję, że, że tu się zachowamy słowność, chociaż temat jest tak bogaty, że któż to może wiedzieć. Może co środę platforma podcastowa Polskiego Radia. Będzie następna seria. Przemysław Pawełek. Bo to nie koniec. Będzie następna seria, ale to temat na dzienną rozmowę. Dobrze, to w takim razie już cię zapraszam. Przemysław Pawełek, dziennikarz Polskiego Radia, współtwórca podcastu Polska Sekcja Ufologiczna. Przypomnę, że podcast powstał zainspirowany premierą serialową serialu Kaspra Bajona Projekt UFO, który też trochę jest jak archiwum Mixa, trochę jak Bareja. I tu się na razie zatrzymam. O serialu pewnie też porozmawiamy. Przemku, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję i zachęcam do słuchania. 7 minut pozostało do 14.